pokerowy ninja zbawi świat. Nie żaden Jedi, nie żaden Dark w naszej galaktyce uczyni łat. A teraz pobocznie zamknę usta. Pora spać, bo już prawie szósta. Pokerowy ninja. To kiepskie chyba było jednak. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sawera i Radosław Mróz. Drugie życie systemu PKW. W zasadzie ten system działa sprawnie. I ma liczyć głosy w niedzielę. Polski ksiądz uwolniony w Republice Środkowoafrykańskiej wraca do kraju. W ciągu kilkunastu godzin zostanie przejęty przez polskiego konsula z Addis Abeby. Kupili zwyczajne mieszkanie. I nic się nie zorientowaliśmy, że może być coś nietypowego w tym mieszkaniu. A pod podłogą znaleźli skarb powstańców. System Państwowej Komisji Wyborczej działa, zapewnia komisja i zamierza go użyć w niedzielę podczas drugiej tury wyborów samorządowych. Testy pokazały, że w zasadzie ten system działa sprawnie. Są pewne drobne mankamenty, które mogą podlegać usunięciu. Szef PKW Stefan Jaworski mówi, że gdyby jednak mankamenty okazały się nie do usunięcia, jest plan awaryjny. To wówczas po konsultacji z informatykiem Komisji Gminnej, która przeprowadza wszystkie wybory w drugiej turze, należy wprowadzić system liczenia ręcznego. System już raz zawiódł przy pierwszej turze wyborów samorządowych. Wyniki były 6 dni po głosowaniu. A Jarosław Kaczyński wczoraj z mównicy sejmowej powtórzył, że tamte wybory zostały sfałszowane. Te słowa skierował prezes PiS do szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Ja wiem, że was to boli, ale sfałszowaliście wybory. Wieść o sfałszowaniu wyborów skomentował lider PSL Janusz Piechodziński. Koń jaki jest, każdy widzi. A myśl tę rozwinął minister spraw zagranicznych. Zdaniem Grzegorza Schetyny widać tu plan na rok przyszły i dwie kolejne kampanie. Tworzenie takiej atmosfery, jakby podważanie instytucji państwa. Taka jest decyzja polityczna PiSu i Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze dosadniej słowa Jarosława Kaczyńskiego zinterpretował Janusz Palikot. Anarchia w Polsce, doprowadzenie do tego, że część opinii publicznej uwierzy w teorię kradzieży zwycięstwa. Święto demokracji zostało zniszczone, ale trzeba iść i zagłosować. Apeluje tymczasem wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Tym bardziej powinniśmy pójść i zagłosować. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Nocował w stolicy Republiki Konga. Polski duchowny uwolniony wczoraj w Republice Środkowoafrykańskiej wkrótce wróci do kraju. Rzecznik prasowy MSZ Marcin Wojciechowski powiedział, że ksiądz czuje się dobrze. Ksiądz Mateusz Dziedzic w ciągu kilkunastu godzin zostanie przejęty przez polskiego konsula z Addis Abeby w Etiopii. Ministerstwo wzywa Polaków do opuszczenia Republiki Środkowoafrykańskiej. Wciąż aktualne jest ostrzeżenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych nakazujące kategoryczne opuszczenie Republiki Środkowoafrykańskiej polskim obywatelom ze względu na sytuację bezpieczeństwa. Ponad miesiąc temu ksiądz Mateusz Dziedzic został uprowadzony przez rebeliantów z grupy Ludzie Miskina, powiązanej z Seleką. Po negocjacjach, których warunkiem było zwolnienie z więzienia przywódcy grupy, jest już wolny. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Rosja nikomu nie zagraża i nie da się wciągnąć w geopolityczne gry i konflikty, zapewnia o tym prezydent Władimir Putin w Soczi na spotkaniu poświęconym rozwojowi sił zbrojnych. W opinii Władimira Putina podejmowane są próby wciągnięcia Rosji w międzynarodowe konflikty. Przy tym rosyjski prezydent nie wyjaśnił, o kogo chodzi. Nikomu nie grozimy i nie zamierzamy też angażować się w jakiekolwiek geopolityczne gry, intrygi, a tym bardziej konflikty, cytują wypowiedź gospodarza Kremla rosyjskie agencje. Jednocześnie, zdaniem Putina, konieczna jest integracja wszystkich rosyjskich służb i resortów, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo państwa. Dzięki temu efektywnie będą rozwijać się siły zbrojne. Musimy bronić suwerenności i terytorialnej integralności Rosji, a także zapewnić bezpieczeństwo naszym sojusznikom, stwierdził Władimir Putin. Rostów nad Donem, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. We Włoszech rozbito gang fałszerzy pieniędzy. Podrabiali banknoty i monety euro. A to właśnie spod Neapolu pochodzi 90% fałszywek w Europie. Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzut przynależności do organizacji przestępczej zajmującej się fałszowaniem pieniędzy i wprowadzaniem ich na rynek, zarówno banknotów, które drukowano pod Neapolem, jak i monet bitych w nielegalnej mennicy pod Rzymem. O jej poczuciu bezkarności świadczy wydrukowanie nieistniejącego faktycznie banknotu o nominale 300 euro, który trafił na rynek niemiecki. Jak podkreślił prokurator Giovanni Colangelo, jakość fałszerstwa była tak wyrafinowana, że budziła zaniepokojenie centralnych instytucji europejskich. Na dłuższą metę niekontrolowane wprowadzanie ich do obiegu mogło spowodować poważne straty. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kupili mieszkanie ze skarbem pod podłogą. Skrytkę, a w niej część archiwalnych dokumentów legendarnego batalionu Parasol, Joanna i Marcin Szustakowi odkryli podczas remontu. Konkretnie ekipa, która prowadziła pracę. Pewnego dnia dostajemy telefon od panów, którzy tam działali, żeby przyjść. Zobaczyli kawałek właśnie podłogi, pod którą leżała koperta z napisami po niemiecku, jakaś paczka czy list przyszedł z Krakowa, dokładnie pod ten adres. Prawdziwa skrytka jest poziom niżej pod podłogą już zupełnie. Były właśnie koperta z dokumentami, z tymi zdjęciami. Kiedy jest zmiana wart, kiedy ilu jest wartowników, są też kryptonimy. To jest ciekawe i zmiana kryptonimów konspiracyjnych. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski wyjaśnia, że konspiratorzy Polskiego Państwa Podziemnego robili takie skrytki, których nikt nie potrafi odnaleźć przez wiele lat. Niesamowite, że przez 70 lat użytkownicy tego mieszkania nie zorientowali się, sprzątając, czyszcząc tą podłogę, że tam pod spodem jest skrytka. Trzeba było dokładnie wiedzieć, że ta skrytka tam jest, żeby ją znaleźć, no lub rozebrać całą podłogę. Dokumenty już trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego. To był Serwis Trójki. Przeważająca część kraju będzie w przetransformowanej polarnomorskiej masie powietrza. Pan synoptyk dzisiaj zaczyna mocno. Ranek jeszcze gdzieniegdzie mglisty, w dzień pochmurno, na wschodzie popruszy śnieg, lokalnie mrzawka marznąca, powodująca oczywiście gołoleć, uwaga kierowcy. W dzień najwięcej przejaśnień na południowym zachodzie kraju, temperatura od minus 2 stopni, tak się zaczyna. Minus 2 w Suwałkach, minus 1 stopień w Białymstoku i Lublinie, 0 w Olsztynie i Rzeszowie, plus 1 stopień w Warszawie, Kielcach i Siedlcach, 2 w Łodzi, Toruniu i Trójmieście, 3 w Krakowie i Katowicach, a najcieplej 4 stopnie powyżej zera w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Michnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. They even looked at each other once across a crowded bar. He was with Martha, she was with Tom. Neither going on? A strange feeling of never. Heartbeats becoming synchronized, staying that way forever. But most of the time, it's just near misses. Atkinson's once in a bookstore, once in a party. She came in as he was leaving. And years ago at the movies, she sat behind him. The 6:30 showing of While You Were Sleeping. He never once looked around. It's so easy from above. You can really see it all. People who belong together, lost and sad and small. But there's nothing to be done for them. It doesn't work that way. Sure, we all have soulmates, but we walk past them every day. Actually unhappy in the lives they lived. He married Martha, she married Tom. Just this vague notion something was wrong. An aching absence, a phantom limb, an itch that could never be scratched. It's so easy from above. You can't really see it all. People who belong together, lost and sad and small. But there's nothing to be done for them. It doesn't work that way. Sure, we all have soulmates, but we walk past them every day. Oh, no. Neither of them knew what was going on. A strange feeling of never. Heartbeats becoming synchronized. Whether that's how it should be. Maybe our ghosts live in that vacancy. Maybe that's how books get written. Maybe that's why songs get sung. Maybe we are the unlucky ones. It's so easy from above. You can't really see it all. People who belong together, lost and sad and small. But there's nothing to be done for them. It doesn't work that way. Sure, we all have soulmates, but we walk past them every day. Oh, maybe that's how books get written. Maybe that's why songs get sung. Maybe we are the unlucky ones. Maybe that's how books get written. Maybe that's why songs get sung. Maybe we are the unlucky ones. I tak to się zaczyna. Mamy czwartek. Zaczynamy sobie czwartek. Witamy Państwa serdecznie. 12,5 minuty po szóstej. Musimy dziś zacząć od meczu naszego szachowego między porankiem a popołudniem, ponieważ toczymy taki mecz. Pod hasłem dziś będzie to spotkanie Nie śmiej się dziadku z cudzego przypadku. Troszkę sobie żartowaliśmy, nie ma co ukrywać, systemu komputerowego Państwowej Komisji Wyborczej. No i wczoraj do naszego systemu komputerowego szachowego wkradł się mały błąd. Ale wszystko jest już naprawione. Proszę odwiedzić stronę internetową, właściwie facebookową naszego meczu Trójka w Szachu. Proszę wpisać sobie w Facebooku Trójka w Szachu. Nie trzeba mieć loginu, wystarczy tam zajrzeć. Wszystko jest otwarte i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. A dla nas wygląda dobrze. We'll be right back. hot tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs. Ease the seat back. She's my name. Pół minuty po szóstej. Proszę nie dorysowywać niczego tutaj gazetom. Ja już, proszę pana, tutaj analizuję kolejny ruch. Wkręciłem się, przepraszam. Sam pan zaczął już tak teraz. Hankę wczoraj cały wieczór siedział nad szachownicą i kombinował. Co my teraz musimy zrobić? A ile ruchów naprzód kombinowałeś? Nie, no ja tak jeden nasz naprzód i potem co oni mogą odpowiedzieć. W zasadzie co potem jeszcze... Jak już oni odpowiadają tak, że w zasadzie nic z tego nie wynikało dobrego, no to już cofałem. Ale wychodzi na to, że albo hetman, albo pion. Ja bym tak sugerował. Hetmana zostaw jeszcze w spokoju, myślę. Tak? Tak. Też mi się tak wydaje, żeby go nie ruszać z tej ostatniej linii, więc lepiej pionem, chociaż mam dwie koncepcje. Znaczy ja mam jedną, ale już widzę, że ty masz drugą. Ale państwo tak mogą mieć zupełnie trzecią i czekamy na podpowiedzi oczywiście. A poza tym państwo grają w te szachy. Poza tym są apele, żeby korzystać z mistrzów gatunku, czyli bohaterów filmu Gangsterzy i Filantropii. I tak sobie pomyślałem, że w poniedziałek moglibyśmy to właśnie wykorzystać. Oczywiście. Ustalić ruch przed piątą i natychmiast zadzwonić do redaktora Kantera, że już mamy. I on wtedy powie, że roszowałem. Tak, panie sędzio, to był mój błąd. Nie wiem, co on wtedy powie, ale wiem, że po południu będzie strasznie niewyspany i być może w tym należy upatrywać naszej szansy. Teraz nas nie słyszy, więc możemy spokojnie zadzwonić w poniedziałek. A ponieważ dobrze nam idzie z dzwonieniem i budzeniem różnych znanych osób, pomyślałem sobie, że Polak mistrzem kierownicy jest i basta, pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. 80% z nas uważa się za świetnych kierowców, połowa przyznaje, że jeździ za szybko, wypadków jest mniej, jednak ofiar wciąż więcej od unijnej średniej, podsumowuje ten dziennik. A Gazeta Wyborcza pisze o Google niezgody. Parlament Europejski głosuje dziś nad przyjęciem rezolucji, która może doprowadzić nawet do podziału amerykańskiego koncernu Google. Dlaczego? A to wszystko państwu opowiem. 130 milionów złotych, czyli ta suma, która pojawiła się już wczoraj, dopłaty dla członków komisji wyborczych, tyle rząd zapłaci, a w zasadzie PKW, a w zasadzie my zapłacimy, pisze Super Express. Zielone światło dla monopolu, to już puls biznesu. Konkurencja nie wjedzie na tory, jeśli samorządy zgodzą się na rządowy pomysł ratowania przewozów regionalnych. Ciekawa rzecz. Ujawniamy taśmy PSL-u. Spisek przeciwko Piechocińskiego, wykryła Gazeta Polska Codziennie. No i ten tytuł rzeczywiście brzmi sensacyjnie. Nasz dziennik pisze, pętanie IPN-u, czy IPN grozi wygaszenie pionu śledczego i zaprzestanie ścigania komunistycznych zbrodniarzy? To na razie tytuł w lidzie tego artykułu na stronie pierwszej naszego dziennika. To już fakt. Sprawiedliwość po polsku. Prowadził pijany, ostrzelał rodzinę z dzieckiem, ale nic mu nie grozi. Skandal. Minister strzelał do ludzi i jest wolny. To Zbigniew R. Na pierwszej stronie faktu. Dziennik Gazeta Prawna nam jeszcze został. Mhm. Tu też procenty. Fundusz tnie raka średnio o 30%. Stracą szpitale, mogą zyskać pacjenci. Zwiększy się dostępność do leczenia, zapowiada Dziennik Gazeta Prawna. No i tak na pierwszy rzut oka, nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy to jest zła wiadomość. Tak czy inaczej, pewnie do tego tekstu zajrzymy. No tak, zajrzymy, pan się tak nie ogląda. Będzie duży format, będzie gość niedzielny i przegląd w tygodnikach przed ósmą. Dobrze. Jeszcze? Co? No nie. Trochę się włączyłem. Aha, bo dzisiaj jest ten, w Gazecie Wyborczej spacerownik po linii warszawskiego metra. Spacerownik? No bo tak mi się wydaje, że po prostu jak nie przyjedzie, żebyś wiedział, jak dojść do następnej stacji. Ale to górą trzeba przejść. A, to tylko takie, wiesz, na łatwiznę byś poszedł od razu. Na łatwiznę, nie no, oczywiście. Jest spacerownik po nowym metrze. Ty myślałeś wczoraj nad ruchem i bardzo dobrze. Pani Sylwia wczoraj dobrze, wytypowała ruch. I dziś też zgadza się z naszą koncepcją. Że? Naszą, czyli moją troszkę i jeszcze jednego słuchacza. A tutaj z kolei pan Mariusz napisał tak. Chciałem w tajemnicy przed tymi z popołudnia powiedzieć, to będę ciszej mówił, że mamy nad nimi delikatną przewagę. Nie zagłuszał będę. My nad ruchem myślimy wieczorem. Możemy się z nim przespać i raniutko ze świeżym spojrzeniem. No i proszę. Dobrze, przed dziewiątą podejmiemy decyzję. 2, 2 i 7 trójek. Chodź pan kracy, chodź, chodź. Chodź, szachy grają, chodź. Co powinien pan zrobić? Co pan... No, daj głos, no. Daj głos, no. No, hał, hał, daj głos. Hał, jak się gra szachy? Hał, hał, hał, no. Szybciutko daj głos, daj głos, daj głos szybciutko. Co? Na A7? A7? No, to też musimy rozważyć. Coś pan kracy tak jeszcze chyba trochę zaspany. Ale dobrze pan trafił, bo o pieskach będzie niedługo. Lecz za to wytrwale. Zawody ze szczurem, zawody ze smrodem. Przepuszczamy i wchłaniamy, tężejemy w nocy. Oni atomową, my po prostu z procy. My jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. Groźne nam burze, oni z biczem w ręku, a my z głową w murze. Gdy oni z bich pucha, wtedy my z buch pacha. Mówimy na końcu, tak trzeba, ha, ha, ha. Bo my jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. O, i to był właśnie tytuł tego nagrania, to ma nam. Zapraszamy do Trójki. 15,5 minuty po szóstej, zimno, szaro i ponuro, aż nie chce się wychodzić z domu. Pogoda, krótko mówiąc, pod psem. A propos psów, czy one mają ochotę na spacer? Terrier York. Chodź. Jak chce, to przyjdzie i prosi o pogłaskanie. W taką pogodę trudno go wyciągnąć na spacer? Proszę pani, jak deszcz pada, to tak. To chce chodzić? Nie chce chodzić. To go trudno wyciągnąć właśnie na spacer. Po prostu nawet się nie załatwi. Przetrzymuje, aż przestanie padać. Wrażliwy po prostu na zimno. Ja dopiero jak tak minus 5 stopni jest, to ubieram mu taki serdaczek. Jeśli nie ma deszczu, to uwielbia śnieg i każdą pogodę. To jest pies myśliwski, więc uwielbia wychodzić na spacery. Śnieg uwielbia, bo się zaraz w nim tarza i dostaje, jak to my mówimy, dogonić króliczka, czyli biega w tym śniegu wokół i w ogóle jest przeszczęśliwa. Natomiast deszczu nie, bo zaraz ma mokrą sierść, jest jej niemiło, jest jej zimno w łapki. Jak człowiekowi. Tak, więc oczywiście wiadomo, chce od razu do domu, wskakuje do domu, wbiega w swoje łóżko i tam się wyciera. To jest tak, że w taką pogodę, no nie jest przyjemnie, no nie ma co ukrywać. To bardziej panu się nie chce, czy bardziej pieskowi? Myślę, że mnie się bardziej nie chce. Nie panu jednemu. Ale my o psy będziemy jeszcze pytać w audycji porannej. Izabela Woźniak zapyta, no bo to jest sezon dla wytrwałych miłośników psów. Bo jak taki pies wróci z tego spaceru jednak do domu i się tak położy, i tak poleży sobie z godzinkę, a potem jak wstanie, to co zostawia na podłodze? Taką kubkę piasku. Zdecydowanie. Ale do tego wrócimy po 6.35. Minęła 6.30, czas na skrót wiadomości. i Radosław Mróz. Mieli pomóc w porwaniu i zabójstwie dziennikarza Jarosława Ziętary. Dziś sąd zdecyduje, czy Mirosław R. i Dariusz L. trafią do aresztu. Wnioskuje o to prokuratura. Mogliby mataczyć. Mamy również na uwadze wysoką karę, która im grozi. Piotr Kosmaty z krakowskiej prokuratury mówi, że mężczyznom grozi dożywocie. Zostali przesłuchani, nie przyznali się do stawianego zarzutu. Mężczyźni byli ochroniarzami byłego senatora biznesmena Aleksandra G., który ponad 3 tygodnie temu usłyszał zarzut podżegania do zabójstwa Jarosława Ziętary. Podejrzany o korupcję prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej dalej na stanowisku. Dopiero w przyszłym roku odbędzie się walne zgromadzenie delegatów, które będzie mogło odwołać Mirosława P. Tymczasem ze stanowiska wiceprezesa ustąpił drugi z podejrzanych o korupcję, wiceprezes Artur P. Mężczyźni według śledczych mieli przyjąć 2 miliony złotych łapówek za wybranie konkretnej firmy ochroniarskiej do obsługi siatkarskich mistrzostw świata w Polsce. Grozi im za to 12 lat więzienia. Hiszpańska minister zdrowia stanie przed sądem. Mąż Anny Mato jest zamieszany w tak zwaną sprawę Gürtel, jedną z największych w dziejach w Hiszpanii afer korupcyjnych. Zdaniem śledczych pani minister, która już podała się do dymisji, wzbogaciła się na nielegalnych interesach swojego męża. Zamieszani w aferę członkowie rządzącej Hiszpanią Partii Ludowej, m.in. mąż Anny Mato, zostali oskarżeni o korupcję podczas rozstrzygania przetargów publicznych. Mieli się wzbogacić o 120 milionów euro. Wiadomo było, że z tych pieniędzy opłacono m.in. prywatne wyjazdy minister zdrowia, jej uroczystości rodzinne i drogie prezenty. W sumie miano wydać na nie 32 tysiące euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Święto Dziękczynienia także w kosmosie. Do świętowania szykują się astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jeden z nich, Barry Wilmore, wysłał na Ziemię życzenia i zapewniał, że także w kosmosie tradycji stanie się zadość. Zjem wędzonego indyka. Na deser trzeba zjeść żurawinę i ja mam ciasto z żurawiną. To także będzie pyszne. Życzymy smacznego, a kolejne informacje w Trójce o 7:00 zapraszamy. Przed nami kolejny pochmurny dzień. Na wschodzie będzie padał śnieg, możliwa także marznąca mrzawka powodująca gołoleć. A w dzień najwięcej rozpogodzeń na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie, temperatura zaczyna się od -2 stopni. To w Suwałkach +1 stopień w Warszawie, Wyszkowie i Łukowie. Do +4 w Międzyzdrojach, Jeleniej i Zielonej Górze też. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl? Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A4 dostępne jest już od 1195 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczęli już nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie. Kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego, punkty. Tylko w Eurosporcie. Co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Kusamo już w czwartek od godziny 16.45. Na żywo w Eurosporcie. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Idą święta, mokro, zimno, kolejki. Nie ma gdzie zaparkować. Macie jakiś lek na przedświąteczną gorączkę? Mamy! Payback.pl z ofertami topowych sklepów internetowych. Prezenty dla bliskich bez wychodzenia z domu. A dla pani nawet do 1000 punktów Payback w prezencie. Pan to mi jak gwiazdka z nieba normalnie. Nie martw się przedświąteczną gorączką. Wejdź na payback.pl/prezenty i ciesz się ofertą topowych sklepów online. A dodatkowo nawet do 1000 punktów Payback. Payback. Codziennie bliżej nagród. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7:00. Uwaga, miłośnicy psów. Za chwilę porozmawiamy. Paula i Karol za 21 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Listopadowa żaruga za oknem, tylko co zrobić, gdy trzeba wyjść na dwór z psem? Namówić zwierzę na spacer to prawdziwa sztuka, czasem nawet szczekać się nie chce. No chałknij, co? Au. A to wyraźnie jest obrażony. W taką pogodę to ja też bym nie szczekała, tak prawdę mówiąc. Ja go bardzo dobrze rozumiem, mogę go pogłaskać? Pani go pogłaska po uszkach. Ona ma 3 spacery, rano i wieczorem w parku, które trwają minimum pół godziny, a w południe, jeżeli jest ładna pogoda, to chodzimy wiadomo dłużej, czasami nawet 2 godziny. A dzisiaj to ona chce już do domu? No raczej tak. A on lubi taką pogodę? Wie pani, po prostu trzeba codziennie. Nie ma ciężko, wyjścia? Nie, ciężko, nie ma wyjścia. Po prostu musi w każdą pogodę. Czy pies reaguje na taką pogodę pod psem jak człowiek? Są psy, które rzeczywiście źle znoszą niskie temperatury i deszcze i trudno je wtedy wyciągnąć na spacer. Maciej Onyszkiewicz, lekarz weterynarii. Nawet jak wyjdą, to natychmiast chcą wracać. No jest to związane z tym, że zwierzęta udomowione pozbawione są większej ilości takiej substancji, takiego lepiszcza międzykomórkowego, substancji lipidowej, która jeszcze bardzo często u zwierząt, które są często kąpane, jest dodatkowo usuwana i wtedy zwierzę traci to naturalne zabezpieczenie przeciwko opadom deszczowym czy śniegowymi opadami i wtedy rzeczywiście źle się czuje, kiedy pada i jest zimno. Tutaj to jest bardzo zależne od psa konkretnego. Antonina Kondrasiuk, zoopsycholog i behawiorysta. Rasa ma na to wpływ, bo psy tych malutkich ras, takie bardzo delikatne i subtelne, że tak powiem, to one rzeczywiście mają problem z tym, że jak się robi zimno, jest chlapa, jest błoto, to dla nich to nie jest atrakcyjne wtedy wyjście. Raczej starają się je skrócić maksymalnie i wracać w takie ciepłe pielesze. Natomiast jeśli chodzi o psy ras dużych, ras takich odpornych, na przykład labradory, czy w ogóle retrievery, to są psy, które uwielbiają zimno. Są takie gatunki psów, którym tak jak człowiekowi zimno jest taką pogodę. Wtedy pieska możemy ubrać w taki na przykład sweterek. Co to jest? Kurteczka? To jest kombinezon. Karol Modrzejewski ze sklepu zoologicznego Kakadu. Taki kombinezonik przygotowany do wygląda w taki sposób. Psa wrzucamy do środka i go zapinamy. Pies jest przyszyty cały. Widzę, że tutaj jest taka pelerynka dla psa, czerwona. Tak, jak najbardziej. Jest i czarna, jest i różowa z puszkiem. Jest to miłe w dotyku, przygotowane, no właśnie, żeby te psy chciały to nosić, a nie tak, żeby tylko było. Też jeśli chodzi o tą porę roku, jeszcze może w tej chwili to nie jest tak dotkliwe, ale w momencie, kiedy zacznie padać śnieg i zacznie się posypywanie solą ulic, to dla psów rzeczywiście jest wielki problem, dlatego że psy bardzo odczuwają tą sól wchodzącą w łapy. Wtedy możemy zastosować takie buciki. One po pierwsze ogrzewają stópki, po drugie zabezpieczają przed solą, którą często są posypane chodniki w zimie. Także jest to bardzo dobre rozwiązanie. Czy psy też są meteopatami? Tak, oczywiście są. Nie wszystkie, ale są. Coś się z nimi dzieje nie tak, a badanie kliniczne i badania laboratoryjne nie wskazują na jakiekolwiek odchylenia, a pies przy pewnych takich atmosferycznych zmianach również mają jakieś swoje nastroje. Czy też swoje smutki zajadają jak człowiek? Przypuszczam, że niektóre tak. Są kałuże, pada deszcz, są takie psy, które uwielbiają, nie ominą żadnej kałuży, włażą w te kałuże, mają długą sierść. Tak, no oczywiście wszystkie wodołazy są takimi psami, więc wszystkie spaniele lubią wilgoć, znaczy wodę, lubią błoto, tak są zaprogramowane jakby, więc oczywiście jest to jakąś tam zmorą dla właścicieli. Myślę, że tutaj warto też zadbać o to, żeby tego psa już od małego uczyć tego, że po przyjściu trzeba te łapy mu wyczyścić, żeby on wiedział, że tak się stać musi, że po prostu jak wchodzi do domu, to jest to czyszczenie łap i ono jest zakończone czymś przyjemnym, czyli na przykład smakołykiem czy pieszczotą. A gdzieś w internecie krąży ostatnio taki film psa, który wchodzi i wyciera, solidnie wyciera swoje wszystkie 4 łapy o wycieraczkę i naprawdę daje radę. Kłaniamy się wszystkim posiadaczom białych, a właściwie w tej chwili to raczej szarych, długowłosych psów. Izabela Woźniak pytała o te spacery. 227 trójek. A mój żółwiak, wracając po pracy, to bardzo się cieszy. Merda ogonkiem, wybiega na powitanie. Często jest o kotach, psach, różne tematy, a o żółwiach nic. Ale chciałem z tego jak najmocniej miejsca zasygnalizować, że my bardzo szanujemy wszystkie żółwie, poważamy, szanujemy i poważamy, tak, zwłaszcza te mardające ogonkami. I met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop, hold on, stay in control. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel right is by your side. Then I woke feeling kind of queer. Lola looked at me and she said, man, you look so weird. She said, man, there's really something wrong with you. One day you're gonna self-destruct. You're up, you're down, I can't work it out. You get a good thing going, then you blow yourself out. Set it for yourself, destroyer. I know you'll understand. There's a time device inside of me. I'm self-destructive, man. There's a red under my bed, and there's a little green man in my head. He said, you're not going crazy, you're just a bit sad, 'cause there's a man in you, gnawing you, tearing you into two. Set it for yourself, destroy ya. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć, SMS-owo dwa ważne pytania. Po pierwsze, pani Maja pyta, jak idą prace nad karpiem. Pani Maju, mamy bardzo dobrą wiadomość dla pani. Proszę słuchać jutro po 16:00. Prace zostały ukończone, karp jest zwarty i gotowy. Jutro premiera. Już jutro premiera w audycji popołudniowej. Kuba Strzyczkowski państwa serdecznie zaprasza. Proszę tego nie przegapić oczywiście. A drugie pytanie dotyczy partii szachów. Co tam z partią szachów? Wszystko bardzo dobrze. Nie przedstawię państwu sytuacji na szachownicy, bo to już jest zbyt skomplikowane. Polecam na Facebooku profil Trójka w szachu i tam jest aktualna sytuacja. Proszę zajrzeć, proszę zobaczyć. Powiem tylko, że rozważamy dzisiejszy poranny ruch pion G7 na G6 albo skoczek z G8 na F6. Być może ktoś z państwa podpowie, co zrobić w takiej sytuacji. Czekamy. Dumb it down for an easy fit. Dumb it down 'cause I'm used to it. Dumb it down, I can't love a thing. Dumb it down, I love everything. For the average Jew, dumb it down, I don't wanna know. 2, 1. Za 10 ma teraz. Aleśmy wystartowali. Coś jest w tym, że powiedziałeś, że trzeba się przespać z tymi tematami, co wieczorem się człowiek zastanowi nad tym, bo ja jeszcze wpadłem tutaj na jeden ruch. Mm-hmm. Co się stanie? I tu proszę o podpowiedź. Jeśli czarnym skoczkiem z pozycji G8 ruszymy na pozycję F6, czy to nie jest dobry ruch? No bo zaatakujemy od razu i hetmana, i piona. I jeden z nich będzie musiał uciekać. No, pion nie może, a hetman, a wtedy pion będzie zagrożony. Może to jest jakieś wyjście. Właśnie pan Michał napisał, skoczek na F6 spowoduje koniec partii i przegramy. I hetman idzie na F7 i dając mata. Jak to? A z państwem to w ogóle nie ma zabawy. Żeby państwo widzieli, jak Krystian się wkręcił. Dobrze, to ja może tę gazetę w takim razie. Może gazetę. Wczoraj było o tym, że pan Józef przeprosił panią Jolę, między innymi za bezę, a dzisiaj pani Jola mówi, wybaczyłam Józkowi z całego serca. I warto takie rzeczy odnotowywać. Super Express o tym pisze. A propos bezy, w zasadzie to nie wiadomo, czy to bezowy, ale tort i w zasadzie nie cały, tylko pół tortu. Ten tabloid zwraca uwagę, że pewna celebrytka kupiła swojej córce na urodziny pół tortu tylko. I jest nawet zdjęcie, że naszego mała pół? Musi... No właśnie, to skandal. No, pół tortu, celebrytka, dziecko dmucha rzeczywiście... I pół świeczek nie, świeczki było? Całe, trzy. No dobrze, zostawmy to. Z poważnych rzeczy starość idzie z nadbuga, pisze dziś Rzeczpospolita. Wschód Polski starzeje się najszybciej, płaci cenę za masowe wyjazdy i gorszą sytuację ekonomiczną. Podlaskie, lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie i łódzkie. To tutaj proces starzenia następuje najszybciej, wynika z najnowszych publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. W tych województwach jest najwięcej powiatów, w których odsetek liczby osób w wieku 65+, sięga 16% lub więcej. Średnia dla Polski to 14%. Wyjątkiem na mapie polskiej starości jest Podkarpacie. Ludność 65+. Ludności 65+ jest tyle, co na zachodzie kraju. Tutaj także rodzi się dość dużo, jak na warunki polskie dzieci. W powiatach łańcuckim, przemyskim, brzozowskim, krośnieńskim i robczycko-sędziszowskim oraz rzeszowskim i samym Rzeszowie na świat przychodzi ponad 10 dzieci na 1000 mieszkańców. Tyle, co w Warszawie. Eksperci tłumaczą to między innymi przywiązaniem do wartości i tradycji. Analiza tych danych. Starość idzie z nadbuga dziś w Rzeczpospolitej. Także tutaj o tym, że Poczta Polska chce być jak Allegro. Państwowy gigant. Już nie dosyć, że będzie nam niedługo wysłał maile. Tak jak mówiliśmy w tamtym tygodniu za gazetami. Właśnie zrozumiałem, co napisał do nas pan Michał. Pan Michał ma rację. Pracuje nad własnym systemem płatności... Nie dobijaj mnie. Pracuje nad własnym systemem płatności internetowych. Dowiedziała się Rzeczpospolita. Z taką usługą może solidnie namieszać na szybko rosnącym rynku e-commerce. Nad swoim systemem poczta pracuje od przynajmniej kilku miesięcy. Tak wynika z nieoficjalnych informacji, bo oficjalnych nie ma. System przelewów internetowych. Pracuje na tym poczta. Nad tym pracuje. Pisze o tym dziś Rzeczpospolita. A propos poczty, dziennik Gazeta Prawna pisze, że jeśli UKE wybierze operatora doświadczenia usług powszechnych zbyt późno, grozi nam chaos, przy którym zamieszanie wokół przesyłek sądowych zyska miano drobnego incydentu. Wciąż nie mamy kryteriów, które muszą spełniać podmioty startujące w konkursie. Od nich zależy, czy szanse na pozyskanie rynku wartego ponad 3 miliardy złotych rocznie ma tylko Poczta Polska, czy także jej największy konkurent InPost. UKE musi ogłosić konkurs do końca grudnia. Przypomina dziennik na stronie pierwszej. Nasz dziennik pisze, i to już wspominają państwu o tym, o pętaniu IPN. Czy IPN-owi grozi wygaszanie pionu śledczego i zaprzestanie ścigania komunistycznych zbrodniarzy? Rada IPN stwierdza, że sposób oraz tempo realizacji polityki ścigania są niezadowalające. Według Rady Prokuratorów cechuje niska efektywność, ponieważ w tym roku setka śledczych skierowała tylko 11 aktów oskarżenia, a w 16 sprawach zapadły orzeczenia sądowe. Poza tym wiele śledztw trwa zbyt długo, ponad 3 lata, a uzasadnienia umorzonych śledztw wskazują na to, że prokuratorzy, cytat, nie dysponowali odpowiednią wiedzą historyczną. Z tymi zarzutami zdecydowanie nie zgadzają się prokuratorzy IPN-u, zarzucając członkom Rady gołosłowność i tendencyjność oraz brak uwzględniania specyfiki śledztw. Rada postuluje jednak ograniczenie liczby prokuratorów i przesunięcie ich do pionu lustracyjnego, pisze nasz dziennik. O co chodzi z Googlem niezgody? Gazeta Wyborcza pisze o tym, że, no wiadomo, dziś jak szukamy czegoś w internecie, to najczęściej przez Google, nawet jest czasownik googlować. W Europie od pewnego czasu słychać głosy, że Google nadużywa swojej pozycji i dławi rynek usług internetowych. A Parlament Europejski głosuje dziś nad przyjęciem rezolucji, która może doprowadzić nawet do podziału amerykańskiego koncernu Google, a przygotowaniem tej rezolucji zajęła się polska europosłanka Róża Thun. Użytkownicy wyszukiwarek nie wiedzą, dlaczego w pierwszej kolejności proponowane są im takie, a nie inne usługi, kiedy wpiszemy w Google na przykład jakąś konkretną, która nas interesuje. Niezależnie od tego, czy chodzi o zakup kuchenki, mebli czy ubrań, na początku listy wyników wyszukiwania pojawiają się linki do usług oferowanych właśnie przez Google. Polscy przedsiębiorcy skarżą się, że w wyniku poszukiwania ich firmy są nieobecne lub mało widoczne. co przekłada się na realne straty. Dlatego chcielibyśmy, aby komisja zastanowiła się, czy nie należy oddzielić wyszukiwania informacji od świadczenia usług, tłumaczy Róża Thun. Spodziewają się też w komisji, że kiedy rzeczywiście rezolucja zostanie ogłoszona, sam Google zacznie współpracować i jakoś tam się dogadają. A co ciekawe, za Googlem wstawili się Amerykanie i tu solidarnie demokraci i republikanie. Pisze o tym dziś Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej i na końcu o polskich jabłkach. Uwaga, to rzecz bardzo ważna. Jabłko zwiększa wydajność. Czy firmy będą kupowały jabłka dla pracowników? Uwaga, Izba Skarbowa w Katowicach wydała interpretację, w której pozwala na podatkowe przywileje dla przedsiębiorstw, które tak robią. Przedsiębiorcy, którzy kupują dla swoich pracowników jabłka, wiadomo dlaczego, wiadomo z jakiego powodu, mieli problem. Do rozstrzygnięcia były dwie kwestie. Pierwsza dotyczyła tego, czy zakup jabłek można wpisać w koszty uzyskania przychodów firmy. I szef firmy zainteresowanej, która toczyła spór, Fakro, tłumaczył we wniosku, że za koszty można uznać wydatki, które bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia przychodów w firmie. Mówiąc prościej, jeżeli kupujemy nową maszynę do firmy, to jej zakup można wpisać w koszty, bo dzięki niej więcej produkujemy. Ale nie tylko. W koszty można wrzucać też wydatki, które w pośredni sposób zwiększają przychody i właśnie do tego drugiego przypadku odwoływał się prezes Fakro. No i co? Zakup jabłka bezpośrednio nie zwiększa przychodów firmy, to pośrednio może do tego prowadzić, bo pracownicy są bardziej efektywni, bardziej wydajni i do tego rozwiązania skłoniła się, ku temu rozwiązaniu skłoniła się Izba Skarbowa w Katowicach. Czy to będzie precedens? No, oby. Jabłko zwiększa wydajność. Pisze dziś Gazeta Wyborcza. A może trzeba wymyślić takie święto jak Tłusty Czwartek i wtedy wszyscy jemy pączki, taki jakiś zdrowy wtorek i wtedy wszyscy jemy jabłka. Być może, ale to wtedy zawędzisz wszystko do jednego dnia. A tu chodzi o... Ale to taki dzień, który powtarzalność. Może da rozpęd i może asumpt. Tydzień. Asumpt. Nie wiem, co znaczy to słowo, ale... Tydzień? Siedem dni. Aha, rozumiem. Nie o tym mówiłem. Za 3,5 minuty siódma ten ruch z koczkiem, który proponowałeś, jest zupełnie niedobrze. Popatrz. Mhm.